megismertelek, olyan szép volt minden. Az első perctől már el is hittem, hogy te lehetsz nekem az első szerelem, aki nem mondja minden nap, csak egy ruha kell nekem, de sajnos már megint tévedtem. Szerelmesnek lenni jó, nincsen ehhez fogható érzés ezen a földön. Lenni jó, nincsen hozzád hasonló ember ezen a földön. Mikor odaadom a pénzt, olyan boldog vagy, majd annyit látok rajtad, dúsan számolgatsz, hogy mit ne fizessél ki, hogy cipőt tudjál venni, de arra nem gondolsz, hogy holnap mit fogok majd enni. Ú, de jó, beléd szerelmes lenni. Szerelmesnek lenni jó, nincsen ehhez fogható érzés ezen a földön. Szerelmesnek lenni jó, nincsen hozzád hasonló ember.